चाहे जी भर के चाहूं उसे मैं चाहत का मौसम न बीते कभी उसके ख्यालों में खोया रहूं मैं मंजिल मुझे तो मिलेगी वही मुझे बार बार है इंतजार कब आए यार हो For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.